ارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیں، کابینہ یا کسی مجلس کے مشورے میں اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہو گئی، پھر کوئی رکن دوسرے دیگر ارکان کو اس کے خلاف ذہن دے اور گروپ بنائے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، ایسے لوگ دعوت اسلامی میں ان کو نہیں ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے یہ درحقیقت دوست نہیں ہے، جبکہ دے ہو گیا اور شریعت کی روح سے بھی وہ غلط نہ ہو. ہاں، شریعت آپ پر واجب کر دے کہ مخالفت اس کی کرنی ہے، واجب ہے، جب تو دوسری بات ہے، ورنہ مخالفت جو ہے یہ اندر چھٹے گا، بغاوت ہے. بغاوت جو کرے وہ دعوت اسلامی کا تو ہے نہیں، تو لابنگ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں اس پر پابندی ہے اور اس کا سخت نقصان ہوتا ہے. بعض پولیٹی ہوتی ہے کرتے ہیں نادان، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. اس میں تہمتوں کے، غیبتوں کے، الزام تراشیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور بہت آخرت کا نقصان ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.